Czas za 2 tygodnie o tej samej porze. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 3 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Specustawa w sprawie koronawirusa przyjęta przez Sejm. Ruszyły pobrexitowe negocjacje na linii Londyn-Bruksela. Boże ciało Jana Komasy wielkim zwycięzcą, rozdanie nagród Orły. Obraz zwyciężył aż w 11 kategoriach. Specustawa dotycząca zapobiegania i zwalczania koronawirusa przyjęta. Posłowie kilkadziesiąt minut temu zagłosowali nad rządowym projektem przepisów, które mają ułatwić walkę z tym groźnym patogenem z Chin, jeśli ten zostanie w Polsce potwierdzony. W sejmowej debacie przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. 400 posłów za, tylko 11 przeciw i 7, którzy wstrzymali się od głosowania. To niecodzienna sytuacja. Większość opozycji poparła bowiem rządowy projekt. Cieszę się, że dzisiaj w wielu sprawach udało nam się zgodzić. Zgodziliśmy się również w tym, że bardzo ważna jest informacja i komunikowanie. Dziękował za głosowanie i za pracę w Sejmowej Komisji Zdrowia klubom opozycyjnym minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk, a opozycja od rana deklarowała wolę współpracy z rządem. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć Polaków przed zagrożeniem epidemią koronawirusa, stąd wszyscy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za obywateli. Mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Specustawa w sprawie koronawirusa ma obowiązywać pół roku. Po 3 miesiącach rząd przedstawi w Sejmie sprawozdanie z działania przepisów. Projekt wprowadza możliwość pracy zdalnej, zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8, a także obowiązek hospitalizacji chorych z podejrzeniem koronawirusa. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Na świecie oprócz Chin najpoważniejsza sytuacja w związku z koronawirusem jest we Włoszech, Iranie, Japonii i Korei Południowej. W tym ostatnim kraju liczba zakażonych to prawie 4,5 tysiąca osób. W ciągu doby stwierdzono kilkaset kolejnych przypadków patogenu. Do tej pory z powodu wirusa zmarło tam 26 osób. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Ze względu na epidemię w Korei Południowej co najmniej do 23 marca zamknięte będą wszystkie placówki edukacyjne. Około 60% zakażeń na południu to mieszkańcy 2,5-milionowego miasta Daegu. Ognisko zakażeń związane jest tam z działalnością uznawanego za sektę kościoła Shincheonji. Władze Korei Południowej ostrzegają, że liczba zakażeń będzie rosła, gdyż testom poddawane są kolejne osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. Służby sanitarne chcą poddać testom na obecność patogenu ponad 300 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przepływ towarów, regulacje dotyczące usług, wymiana danych na temat walki z terroryzmem. To tylko niektóre kwestie, jakimi od poniedziałku zajmują się negocjatorzy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Rozpoczęły się negocjacje dotyczące stosunków po zakończeniu brexitowego okresu przejściowego. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Brytania wysyła do Brukseli 100 negocjatorów. Królestwo stoi w historycznym momencie, buduje niezależną politykę handlową po raz pierwszy od pół wieku. To Liz Truss, minister handlu międzynarodowego. Obie strony chcą zerowych ceł i braku limitów handlowych, tu jednak dochodzimy do kluczowej kwestii, stopnia koordynacji standardów i norm handlowych pomiędzy Unią a pobrexitową Brytanią. Wspólnota mówi, że brak barier celnych możliwy jest tylko, jeżeli Londyn będzie naśladował przepisy wspólnego rynku. Brytyjczycy odpowiadają, nie po to wychodziliśmy z Unii, by teraz pozostawać w jej orbicie. A tymczasem Londyn przedstawił swój mandat negocjacyjny w innych rokowaniach handlowych z USA. Damy światu przykład, jak dwie czołowe, otwarte, wolnorynkowe gospodarki mogą ze sobą handlować. Opozycja? Sceptyczna. Rząd przewiduje, że zyskamy na umowie z USA maksymalnie 3,5 miliarda funtów, a według danych rządowych na nowej umowie z Unią stracić możemy ponad 100 miliardów. podkreślał poseł Partii Pracy Bill Esterson. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Obraz Boże Ciało Jana Komasy dostał 11 orłów, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszą główną rolę męską i najlepszą główną rolę kobiecą. W Teatrze Polskim w Warszawie zakończyła się gala dorocznych nagród przyznawanych przez Polską Akademię Filmową. Reżyser polskiego kandydata do Oscara mówi, że cieszy się z nagród, ale nie one są jego celem. Po prostu się cieszę, że mogę robić filmy i że jeszcze są ludzie, z którymi jakoś potrafię złapać coś nowego w pracy, że mogę te filmy odkrywać na nowo. Czuję się w takim momencie życia, że chcę po prostu robić jak najwięcej filmów, bo wiem, że reżyser oczywiście może tworzyć do samego końca i to się może nigdy nie skończyć, ale dobrze wiemy, że ten najbardziej płodny okres jest właśnie w tym momencie się zaczął i nie chcę tego momentu stracić, póki mam zdrowie. Chcę jak najwięcej filmów jeszcze zrobić. Boże Ciało zostało nagrodzone poza głównymi kategoriami, między innymi w kategoriach najlepsze zdjęcie, montaż, drugoplanowa rola męska i drugoplanowa rola kobieca. Mateusz Pacewicz, scenarzysta filmu, dostał statuetkę za scenariusz, a także w kategorii Odkrycie Roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo chmur z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach i Sudetach śniegu. Będzie od 5 stopni na zachodzie i nad morzem do 9 w centrum i 13 na wschodzie. Wiatr silniej zawieje w górach. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Oczywiście zaczynamy tak, jak powinniśmy zacząć. Caribou New Jade, najnowszy album tego producenta na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Bardzo dużo muzyki do godziny drugiej w nocy, ale zaczynamy od tej nowej i małej płyty, bo Suddenly to jest taki album mały, malutki, bezbronny w tym znaczeniu. Niegłośny, nieagresywny, wręcz skazany na niepowodzenie w naszych głośnych i gwałtownych czasach. come back to, and you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to, and you never come back, and you never come back to. Dwa jeszcze nagrania właśnie z tego albumu, Lime i Never Come Back, które doskonale znamy. Mówiąc o tej bezbronności płyty Karibu i o tym, że jest to mały album, mam na myśli dokładnie te wrażenia zmysłowe. Nie jest to żadna ocena jego wielkości artystycznej. Jest to coś tak urzekającego i tak innego, odmiennego od sposobu produkowania muzyki, który ostatnio jest popularny, że myślę, doceni to i zrozumie każdy, kto tej płyty posłucha od początku do końca. Płyta Suddenly będzie wracała w kolejnych moich programach. Od razu muszę się do tego przyznać. Ale jednocześnie wyprowadziła mnie zupełnie jakimiś takimi przypadkowymi drogami do skojarzenia z działalnością trzech mężczyzn, którzy nazywają się Brand Brouwer Freak i tak właśnie nazwali swój zespół. I chciałabym przywołać na antenę ich jeden utwór, Broken Pieces, połamany kawałek, połamane fragmenty, coś co się rozpada, ale w trzech różnych wersjach. Pieces everywhere. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. trzy różne wersje utworu Broken Pieces. Pierwsza to była wersja oryginalna, gdzie poza muzyką Brand Brouwer Freak ważny był udział Jamie'ego Liddella, który śpiewał. Potem ten utwór został przepracowany przez Dol Krauta, a potem posłuchaliśmy wersji przepracowanej przez Mouse on Mars, czyli tak naprawdę punkt wyjścia i dwie możliwości, które ten punkt wyjścia zapewnił. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe doświadczenie. To Mouse on Mars już gdzieś prawie w stronę dubstepu nas skierowało, ale nie pójdę w stronę dubstepu, bo jeszcze inną rzecz Karibu z mojej głowy wyciągnął, wyprowadził. Takie skojarzenie, które też nie jest chyba oczywiste, bo kiedy myślimy o Karibu i o jego miękkich dźwiękach, trudno byłoby się spodziewać, że mogą pojawić się oni. In der Maschine

Ein Spitzenden-Bauten. Zespół pasjonujący, zespół do odkrywania. Jeżeli ktoś nigdy nie trafił na ich muzykę, to myślę, że może mieć naprawdę niezłą przygodę, jak z poznawaniem dyskografii czy filmografii jakiegoś artysty, którego się nigdy nie poznało i nagle staje się częścią ważną naszego życia. Działalność od lat 80., właściwie końcówki 70. tej grupy eksperymentatorów skupionych wokół Blixy Bargielda. Na początku muzyka industrialna, na początku ten pomysł, aby grać wszędzie, tylko nie w stworzonych do tego salach, grać na wszystkim, ale z unikaniem instrumentów stworzonych do wykonywania muzyki. Teraz ta ich ekstrawagancja i wolność artystyczna wyraża się może innymi środkami, bardziej konwencjonalnymi, ale duch pozostał. Disobey. Disobey. Disobey. Disobey. Council Law. Dwa razy Einstürzende Neubauten z dwóch różnych etapów swojej działalności. To nagranie, które właśnie wybrzmiało, to było nagranie wykonane na żywo w Brukseli w roku 2000, czyli 20 lat prawie. W maju 20 lat będzie od tego koncertu. No i słychać było wyraźnie tę niezgodę. Nie zgadzaj się, wypowiedz posłuszeństwo, disobey, disobey, powtarzał Blixa. I to pozostaje w naszych głowach, bo niezgoda jako taka kategoria czy sposób podejścia do sztuki czasami daje naprawdę świetne efekty. Nie mówię o takim krytykowaniu wszystkiego i skupianiu się na sobie i na własnych pomysłach. Mówię o takiej niezgodzie, która każe nam nieustannie szukać, podważać i właściwie głód nowych doznań artystycznych jest niezaspokojony.